Kapitola. 14letý Camelot James Bozard roznáší noviny mechanicky jako každý jiný den. Daily News, New York Times, pak drobné dohrsti a naschledanou zítra. Dům s číslem 3403 na Foster Avenue má betonové schodiště jako ostatní činžáky. Kdo ví, proč právě tady James zakopne. Zapotácí se, snaží se zachytit zábradlí a upustí přitom drobné z dlaně. Centíky zazvoní na dlaždicích a rozkutálejí se. James Bozard si klekne a začne je sbírat. 1, 2, 3, 4. Zhlédne, pak počítá znovu. Nechápavě hledí na peníze. Před chvílí dostal $0.25. Teď před ním leží jedna mince navíc. Sehne se, ale nesebere ji hned. Už si totiž všiml, že to není obyčejný niklák. Rozdvojil se. Tady je jedna půlka a tamhle druhá, obě duté jako víčka malé krabičky. Nebyla prázdná. Vypadl z ní tenký proužek něčeho lesklého. James Bozard je typický americký kluk. Jako většina dospělých, ani on nechce mít nic společného s tím, čemu nerozumí. Roznese co nejrychleji noviny, ještě jednou vytáhne dutou minci z kapsy a prohlíží si ji. Pak zajde na nejbližší policejní revír a ukáže neobvyklý nález seržantovi. Ani ve snu mu nenapadne, že ho budou za samozřejmou maličkost tak bouřlivě chválit. Chytrý, ostražitý, uvědomělý vlastenec James. Svitek z dutého 5 centů je mikrofilm. Inspektor vytáhne ze zásuvky lupu, rozsvítí stolní lampu a tiše konstatuje, dokumenty. Potřeboval by promítací přístroj, pak teprve by mohl s jistotou říci, jestli je to snímek stránky knihy, lístku kartotéky, dopisu nebo jen listu papíru, popsaného čísly, sestavenými do 5 místních skupin. Newyorská policie sepíše s chlapcem protokol, pak předá případ dál. V laboratoři Washingtonské centrály Federal Bureau of Investigation zjistí technici, že je na filmu zašifrovaná zpráva. Zvětší ji a pošlou odborníkům do dešifračního oddělení. Tam mají spolehlivé stroje, ale ani těm se nepodaří rozluštit rébus 5 místných číslic. Vyšetřovatelé se tedy pustí po jiné stopě. Snaží se vypátrat, od kterého zákazníka mohl dostat James Bozard upravenou minci. Nákladné a obtížné vyšetřování nevede nikam. Šifrovaná zpráva leží v trezoru šéfa oddělení nerozluštěna. A policistům chybí podezřelý i jakákoliv stopa. Když si kriminalista neví rady, pomůže si dedukcí. Nabízí se jediné teoretické vysvětlení. Neznámý tajný agent uschoval šifrovanou zprávu do preparované mince, pak si ji spletl s obyčejným niklákem a zaplatil ji někde v trafice. Pěťák změnil majitele, ocitl se v peněžence, do které se nikdy neměl dostat a vyzvěračův partner se marně pokoušel otevřít jinou minci, obyčejnou a beze zprávy. Na první pohled logické vysvětlení. Jenže nic neřeší. A ještě, ten vyzvěrač musel být lajdák a hazardér. Takovou nepozornost si totiž nesmí dovolit ani amatér. Od domněnky je daleko k důkazu. Zatím se nic nezjistilo, není koho vyšetřovat. Zbývá jediné odložit případ ad acta a tím se ho zbavit. Tajemství duté mince putuje do archívu, ale ku podivu neodpočívá v regálu dlouho. Broadway je řeka svítících návodů a rad. Každá fasáda doporučuje něco jiného. Pepsident je zázračná zubní pasta, tamhle si nalévají martini a tady zase gin a tam, kde je nejvíc lidí, nejvíc světla a nejvíc hluku, září vchod do kina Symphony. V postranní lóži sedí vysoký hubený muž. Má hranatou bradu a orlí nos. Po schodišti pomalu sestupuje jiný návštěvník. Je tlustý, leskne se potem, vypadá jako nevyspalý klaun. A sedne si do lóže k tomu prvnímu. Běží film. Na plátně honí špatný hodného a snaží se zapíchnout ho nožem. Ti dva sedí vedle sebe, drama je nevzrušuje. Povídají si. Hubený s orlým nosem je klaunův šéf. Alespoň se tak dá soudit podle toho, jak přísně s ním mluví a také podle toho, co mu říká. Zdá se, že s klaunem nejsou spokojeni. Proč sis nezařídil v Newarku ten fotoateliér? Nešlo to. Rád bych věděl proč. Byl to rozkaz. Pořád tam prší, vykrucuje se klaun jako malý kluk. Stejně by se nikdo nepřišel dát vyfotografovat. A potom, kdybys věděl, jaké jsem měl starosti. Šéf mlčí. Nereaguje na naivní výmluvy, ale zdá se, že se už nezlobí. Najednou totiž říká něco docela milého. Dostal jsem zprávu, že tě povýšili. Pojedeš domů na dovolenou. Ředitel to podepsal. To bych nečekal, říká klaun a jeho hlas zní značně nejistě. Máš přece nárok. Všichni máme dávno nárok, ale nikdo z nás nemá čas. A nikdy ho nebudeme mít. Klaun vychází z kina Symphony zmatenější než diváci, které vzrušil film Prošpikovaný mrtvolami. Má nedobrý pocit. Něco není v pořádku. Vejde do nejbližšího drugstoru, dá si skleničku skotské a pak se zastaví ještě ve dvou výčepech na další dvě, aby spláchl chmurné myšlenky. Není to nic platné a on to dobře ví. Pochoduje nočními ulicemi a má strach. Čím víc whisky má v sobě, tím víc se bojí. Nesplnil rozkaz a oni mu přesto dali dovolenou. Ty dvě věci přece nejdou dohromady. Šéf mu předal v kině obálku. Pečlivě za sebou zamkne dveře svého bytu, stáhne rolety a prohlíží cestovní doklady. Má opustit Spojené státy v lednu. Zaplatili mu kabinu na lodi Queen Elizabeth. Nikdy na nic nezapomenou. I tuto cestu připravili do poslední maličkosti. Tady jsou dokonce peníze na zvláštní výlohy u lodního baru a pro Paříž kapesné ve Francích. Pamatují na všechno a muž, který se teď jmenuje Laury Arnold Hermas, to dobře ví. A proto si naleje ještě jednu bez sody. Ale stejně se nedokáže zbavit tísnivého pocitu. Měl odjet v lednu, ale neodjel. 14. února poslal šéfovi zprávu, že to nešlo. Měl potíže s policií. Asi ho sledovali. Byl už na palubě a myslel, že má vyhráno. Ale pár minut předtím, než loď zvedla kotvy, ho požádali o doklady. Něco se jim na nich nezdálo. Musel zpátky na břeh. Odvezli ho na strážnici, vyslýchali ho, sepsali s ním protokol. Nakonec se omluvili, snad šlo o omyl. Ale loď už byla bůh ví kde. Dal si záznam na příští parník do Evropy. Když do toho nic nepřijde, měl by odplout 24. dubna na palubě Liberté. Zápletka jako z filmu. Ale jak si ověřit její pravdivost? Laury Arnold Hermas se dostavil včas do objednané kabiny na lodi Liberté, policie mu tentokrát dala pokoj a tak odplul podle opraveného programu z New Yorku. Cestou vysedával v baru i na palubě a usilovně pil na kuráž. Spolucestujícího museli považovat za biznismena, který chce utopit v alkoholu svůj první bankrot. Stejně zkroušeně se tváří ještě v Le Havru. Ale na nádraží jakoby najednou ze sebe starosti se třásl. Koupí si jízdenku do Paříže a za půl hodiny sedí v expresu. Paříž je nejhezčí na jaře, když kvetou aleje. Přitloustlého pana Hermase to ale zřejmě nezajímá. Netečně kráčí ulicemi, nasedne do taxíku, ubytuje se v hotelu, ani nevybalí kufry, usedne na postel, zvedne sluchátko a požádá v centrále o spojení. Mademoiselle, dejte mi, prosím, Klé jako Klébert, 33-41. Chvíli čeká, poslouchá zvonění. Pak se ozve na druhém konci drátu profesionálně milý hlas. Klaun si odkašle, potom vysloví podivný dotaz, mohl bych, prosím, poslat prostřednictvím vaší kanceláře dva balíčky do Sovětského svazu. Já totiž nestojím o služby společnosti Mori. Kdo ví, jakou dostal odpověď? Zdá se, že ani na žádnou nečekal. Položil totiž sluchátko, otevřel kufr, vytáhl z něho modrou kravatu, šel k zrcadlu a uvázal si ji. V aktovce vyštrachal lulku a neodborně si ji nacpal. Každý lulkař by na něm poznal, že to neumí. Však je také nekuřák. A tu lulku strčí jen tak do kapsy saka a vyjde ven. Chvíli kráčí sám. Pak se k němu přidá jakýsi muž. Zřejmě známý. Procházejí se, povídají si, rozloučí se. Ale ještě předtím dostal pan Hermas od neznámého obálku. $200 a ještě nějaké franky. Protože ti dva už spolu nebudou mluvit. Jen se ještě jednou uvidí. Jen se jeden druhému ukáže. Je to půl hodiny po půlnoci a Laury Arnold Hermas je bez klobouku, ačkoliv je zima, a v pravé ruce nese noviny, ačkoliv je tma. Ten druhý se podívá, že nemá klobouk, ale má noviny, zaregistruje obojí a ví, co potřebuje vědět. Ermas odjede zítra ráno do Berlína a odtud do Moskvy, kde se bude hlásit na ústředí. Ku podivu neodjel. Ráno vstal, vykoupal se a oholil, oblékl se a namířil si to rovnou na place de la Concorde. Zazvonil u dveří amerického velvyslanectví. Službě v přijímací kanceláři oznámil, že přináší důležitá sdělení, přál by si mluvit s některým z úředníků. Jde chodbami, usedne před psacím stolem. Muž v civilu, ale s vojenským držením těla ho pozorně vyslechne. Netváří se ani nadšeně, ani překvapeně. I když tlustý host s pasem na jméno Ermas tvrdí, že je podplukovníkem sovětské rozvědky a jmenuje se ve skutečnosti Reino Haihanen. Chtěl by předat jisté informace, dozajista zajímavé. Úředníci diplomatické služby jsou zvyklí na překvapení. Dovedou se vyhýbat nastraženým pastím. Umí odhadnout trumfy svých partnerů a tenhle člověk nevypadá zrovna solidně. Navíc je cítit ranním aperitivem, nebyl-li to dokonce dvojitý koňak. Gentleman, zastupující na tomto pódiu zájmy Spojených států, neváhá dlouho. Říká, že jde o neobvyklé sdělení, o závažné přiznání a bylo by vhodné, kdyby pan Ermas nebo Haihanen mohl svůj záměr blíž vysvětlit. Není běžné, aby sovětský důstojník prozrazoval, že pracuje v rozvědce a rozhodně je přinejmenším pozoruhodné, že to říká právě tady. Mohl by to nějak dokázat. Nemá dokumenty, které by potvrdily jeho tvrzení. Haihanen přikývne, vstane a přešlapuje. Pak si začne prohledávat kapsy. Chvilka napětí, co vyloví. Nakonec položí na stůl finskou pětimarku. Mince zazvoní, úředník po ní sáhne. Obrací ji v prstech a prohlíží ji. Nepochopil souvislost. Je dutá, vysvětluje Haihanen. Uprostřed má schránku na mikrofilm. Píchněte jehlou do dírky, je po straně mezi vroubkováním. Hned se otevře, vysvětluje. Pak vytáhne špendlík a předvádí svůj trik. Špion se legitimoval vyzvědačskou rekvizitou a myslí si, že to stačí. Takovou minci by si však mohl opatřit každý. Ale úředník se už nevyptává. Předpokládá, že si Reino Haihanen všechno pořádně rozmyslel, než zazvonil dole u vrat s vyleštěnou mosaznou tabulkou. Zvedne telefon a chvíli se domlouvá. Pak oznámí Haihanenovi, že je všechno v nejlepším pořádku. Dostal se na běžící pás a jede. Výhybky jsou automatické, služby FBI si Haihanena podávají jako balík. Ani na chvilku ho nenechají samotného. Nikdo se ho neptá, co by si přál a co ne. Naloží ho do letadla a ani mu neřeknou, kam to bude. Druhý den je zpátky v New Yorku. Na letišti ho převezmou dva muži ve světle šedivých kloboucích. Je hostem FBI. Zřejmě vzácným hostem. Ale přesto ho zavřou na Staten Islandu do karanténní stanice. Můžete mi vysvětlit proč? Ptá se, protože je zklamán. Lékařská prohlídka, pane. Tu musí prodělat každý. Od rána ho mají v parádě psychiatři a ti nevěří nikomu. Co když je ten člověk psychopat, podvodník, nastrčená figura s plánem vetřít se do FBI, nebo jen jeden z mnoha Napoleonů či Hitlerů, kteří vykřikují své plamenné řeči do čtyř stěn blázinců. Možná, že mu píchli scopolamin, třeba použili detektoru lži, rozhodně si ale ověřili, koho mají před sebou. Jisté je, že není blázen, ale notorický alkoholik se sebevražednými sklony. To napsali do posudku. To další, co se dověděli, tam nemohli uvést, zpráva byla přísně tajná. Pak už s ním zacházejí trochu vlídněji. Vědí o něm dost, ale ještě mu nevěří. Přesto jsou profesionálně pozorní. Poslouchají, co vypravuje a nahrávají každé slovo. Vyptávají se ho. Když je znaven, dostane papír, pero a pokyn, aby psal. Haihanen je pilný. Spisuje a povídá až až. Mnohé z toho zní jako monolog ze špionážní hry. Všechno do všeho zapadá, mnohé je až příliš fantastické, tak ho na chvíli nechají na pokoji a uvažují, jak dál. Inspektor pročítá protokoly, zastaví se u duté pětimarky, kterou se Haihanen legitimoval v Paříži. Vzpomene si na případ Kamelota Jamese Bozarta. V dutém pěticentu byl mikrofilm. Haihanen má podobnou minci, ale prázdnou, přece je neprodávají jako suvenýr v obchodním domě u Volvorthe. Pošlou do archívu pro spis a pro Haihanena do separace. Předloží mu šifrovanou zprávu, kterou nemohli rozluštit. Haihanen nemá zřejmě dobrou paměť, dlouho si mne čelo, hezkou chvíli improvizuje, ale pak si přece jen vzpomene aspoň na maličkost. Odborníkům stačí i málo. Mají přece dešifrační stroje. Ty už dokázali rozlousknout tvrdší oříšky. A tak něco prozradí počítače a na něco si ještě vzpomene Haihanen. Večer leží na stole rozšifrovaná zpráva z dutého 5 centu Kamelota Jamese Bozarta. Blahopřejeme ke šťastnému příjezdu. Potvrzujeme příjem vašeho dopisu, adresovaného v opakujeme v a obsah zprávy číslo 1. Vydali jsme pokyny, aby vám doručili 3000 v tamnější měně. Opatřte si za ně řádné krytí. Než se zařídíte, informujte nás, s čím budete obchodovat. Podle vašeho přání dostanete od nás recept na výrobu měkkých filmů, odděleně zprávy a dopis od vaší matky. Na odeslání gamma je ještě příliš brzo. Šifrujte jen krátké zprávy, delší rozdělujte. Podklady, týkající se vaší osoby, pracoviště, adresy, nesmějí být odesílány společně v jedné šifrované zprávě. Druhá.